महाभारत के शांति पर्व में तप और सत्य की महिमा, क्रोध काम आदि दोषों का वर्णन तथा नृशंस पुरुष के लक्षण। भीष्म जी बोले, विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत का मूल कारण है तप। जिस मूर्ख ने कभी तप नहीं किया उसे अपने कर्मों में सफलता नहीं मिलती। प्रजापति ने तप से ही समस्त संसार की सृष्टि की है तथा ऋषियों ने तप से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। विधाता ने जितने फल और मूल हैं उनको तथा अन्न को भी तप से ही उत्पन्न किया है। तप सिद्ध महात्मा पुरुष तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखते हैं। प्रत्येक साधन की जड़ तपस्या ही है। संसार में जो दुर्लभ वस्तु है वह ही भी तपस्या से सुलभ हो जाती है। शराबी, चोर, गर्भत्यारा और गुरु पत्नी से संग करने वाला पापी मनुष्य भी अच्छी तरह तपस्या करके ही पाप से छुटकारा पा जाता है। तपस्या के अनेकों स्वरूप हैं पर उनमें निराहार रहने से बढ़कर कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है। माता के सेवा से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। तीनों वेदों के विद्वानों से श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है और संन्यास तो महान तप है। ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य तथा दूसरे जो चराचर जीव हैं वे सब तपस्या में ही लगे रहते हैं। तपस्या से ही सबको सिद्धि प्राप्त होती है। देवताओं को भी तपस्या से ही इतनी बड़ी महिमा मिली है। दृष्टि ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण, ऋषि, पितर और देवता ये सब सत्य भाषण स्वरूप धर्म की प्रशंसा करते हैं, अतः अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है तथा सत्य का पालन करने में कौन सा लाभ होता है। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सत्य पुरुष सदा ही सत्य स्वरूप धर्म का पालन करते हैं। सत्य सनातन धर्म है, सत्य को ही आदर देना चाहिए क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है। सत्य ही धर्म, तप, योग और सनातन ब्रह्म है। सत्य ही परम यज्ञ है। सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है। अब मैं तुमसे क्रमशः सत्य के आचार, लक्षण तथा उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ, सुनो। संपीड़न लोकों में सत्य के अतिरिक्त उनके 13 भेद माने गए हैं। सत्य, समता, दम, मत्सरता का अभाव, क्षमा, लज्जा, तितीक्षा अर्थात सहनशीलता, दूसरों के दोष नहीं देखना, त्याग, ध्यान, आयरता अर्थात श्रेष्ठाचरण, धैर्य, अहिंसा और दया, ये सब सत्य के स्वरूप हैं। नित्य अविनाशी और अविकारी होना ही सत्य का लक्षण है। किसी से भी विरोध नहीं करना, ये योग कहा जाता है और इसी से सत्य की प्राप्ति होती है। राग, द्वेष तथा काम क्रोध को मिटाकर अपने में, अपने प्रिय मित्र में तथा शत्रु में भी समान भाव रखना समता है। किसी दूसरे की वस्तु की इच्छा नहीं करना, सदा गंभीरता और धीरता रखना तथा निर्भय एवं मन के रोगों से रहित रहना, ये सब दम अर्थात मन और इंद्रियों के संयम का लक्षण है। इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। दान और धर्म के समय अपने मन को काबू में रखना, इसे विद्वान लोग मत्सरता का अभाव कहते हैं। सदा सत्य का पालन करने से ही मनुष्य मत्सरता का त्याग कर सकता है। सहने और न सहने योग्य प्रिय और अप्रिय वचन सुनकर भी जो क्षमा कर देता है वह सत्पुरुष माना जाता है। सत्य बोलने वालों में ही क्षमा का गुण आता है। जो बुद्धिमान बलिभांति दूसरों का कल्याण करता है और मन में कभी खेद नहीं करता, जिनकी मन और वाणी सदा शांत रहती है, वह लज्जावान माना जाता है। यह लज्जा नामक गुण धर्म के आचरण से प्राप्त होता है। धर्म के लिए कस सहना तितीक्षा सहनशीलता कहलाती है। लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए इसका अवश्य पालन करना चाहिए। तितीक्षा की प्राप्ति धैर्य से होती है। आसक्ति और विषयों का जो त्याग है वही वास्तविक त्याग है। राग द्वेष से मुक्त हुए बिना त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो मनुष्य अपने को प्रकट ना करके आसक्ति रहित होकर प्रयत्नपूर्वक जीवों की भलाई का काम करता रहता है, उसके उस श्रेष्ठ आचरण का नाम ही आयरता है। सुख या दुख प्राप्त होने पर मन में विकार नहीं होना धैर्य कहलाता है। जो अपनी उन्नति चाहता हो उस बुद्धिमान को सदा धैर्य धारण करना चाहिए, सदा क्षमा करे, सत्य बोले तथा हर्ष भय और क्रोध का परित्याग कर दे। ऐसे आचरण वाले विद्वान पुरुष को धैर्य प्राप्त होता है। मन वाणी तथा क्रिया से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह नहीं करना, सब पर अनुग्रह रखना तथा दान देना, यह मनुष्यों का सनातन धर्म है। इस प्रकार पृथक पृथक बतलाए हुए उपयुक्त सभी धर्म सत्य के ही स्वरूप हैं। इनके द्वारा मनुष्य सत्य का ही सेवन करते हैं और सत्य को ही बढ़ाते हैं। राजन, सत्य के गुणों का पार पाना असंभव है, इसलिए ब्राह्मण पितर देवता भी सत्य की प्रशंसा करते हैं। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्य ही धर्म का आधार है, सत्य का लोप नहीं करना चाहिए। सत्य से दान का, दक्षिणाओं सहित यज्ञ का, त्रिविध अग्नियों में हवन का और धर्म निर्णय करने वाले वेदों के सिद्धाय का भी फल मिल जाता है। यदि एक और 1,000 अश्वमेध यज्ञों का और दूसरी ओर सत्य का फल त्राजू पर रख कर तोला जाए तो 1,000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य काल ही फल अधिक होगा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, काम क्रोध शोक मोह विभिक्षा अर्थात नए नए काम आरंभ करने की इच्छा, परासुता अर्थात कठोरतापूर्ण कर्म करना, लोभ मात्सर्य ईर्ष्या निंदा दोष दृष्टि क्रूरता और भय, ये दोष किससे उत्पन्न होते हैं ये ठीक ठीक बताइए। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे कहे हुए 13 दोष प्राणियों के अत्यंत प्रबल शत्रु हैं। ये मनुष्यों को सब ओर से घेरे रहते हैं। जो सावधान नहीं रहता उसे ये शत्रु बड़ी पीड़ा पहुँचाते हैं। मनुष्य को देखते ही ये भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं और बलपूर्वक उनका नाश कर देते हैं। इन्हीं से सबको दुख मिलता है और इन्हीं को प्रेरणा से पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। ये किससे उत्पन्न होते हैं, किस तरह बढ़ते हैं और किस प्रकार नष्ट होते हैं, ये सब बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले क्रोध की उत्पत्ति बताता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो, क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और दूसरे में दोष देखने से बढ़ता है। क्षमा से उसका बढ़ाव रुक जाता है और धीरे धीरे उसी से दूर भी हो जाता है। काम की उत्पत्ति संकल्प से होती है, वह सेवन करने से बढ़ता है और आसक्ति रहित होकर सेवन छोड़ देने से तत्काल नष्ट हो जाता है। दूसरों के दोष देखने का नाम है असूया। ये क्रोध तथा लोभ से उत्पन्न होती है और सब प्राणियों पर दया, मन में वैराग्य तथा आत्म तत्व का ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है। मोह उत्पन्न होता है अज्ञान से, वह पाप के अभ्यास से बढ़ता है और महात्मा पुरुषों के सत्संग से शीघ्र नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो उन्हें स्वर्ग आदि की कामना से नए नए कर्म आरंभ करने की इच्छा होती है, किंतु तत्व ज्ञान होने पर इनकी निवृत्ति हो जाती है। जिस पर प्रेम हो उसके वियोग से शोक होता है, किंतु जब मनुष्य ये समझ ले कि ये शोक व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत उसकी शांति हो जाती है। परासुता अर्थात कठोर कर्म करने में प्रवृत्ति होती है क्रोध लोभ और अभ्यास के कारण, तथा उसकी निवृत्ति होती है सब प्राणियों पर दया करने और मन में वैराग्य होने से। सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है तथा सत्पुरुषों की सेवा में रहने की उसकी निवृत्ति हो जाती है। अपने उत्तम कुल अधिक जानकारी और ऐश्वर्य का अभिमान होने से मनुष्य पर मद सवार हो जाता है, किंतु इनकी असलियत समझ में आ जाने से वह तुरंत उतर जाता है। मन में कामना होने और दूसरों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या पैदा होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है। समाज से भ्रष्ट हुए नीच मनुष्यों के द्वेषपूर्ण तथा अप्रमाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत होती है, किंतु अच्छे लोगों के वर्तावों पर दृष्टि डालने से वह मिट जाती है। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में बड़ी प्रबल असूया दोष देखने की प्रवृत्ति पैदा होती है। किंतु दया का भाव जागृत होने से उनकी निवृत्ति हो जाती है। हमेशा कृपण मनुष्यों को देखने से अपने में भी कृपणता आ जाती है, परंतु जब मनुष्य धर्म में स्थित होकर उसके दोष को समझ लेता है तो वे अपने आप शांत हो जाती है। प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है वे अज्ञान के ही कारण है। भोगों की क्षण भंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। शांति धारण करने से उपयुक्त सभी दोष जीत लिए जाते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये 13 दोष मौजूद थे, और तुम सत्य को ग्रहण करना चाहते हो, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करके तुमने इन सब पर विजय पा ली है। तो युधिष्ठिर ने कहा, पिता में साधु पुरुषों के दर्शन और सेवन से मैं इस बात को जानता हूँ कि कोमलतापूर्ण वर्ताव कैसे किया जाता है, मगर निशंस क्रूर मनुष्यों और उनके कर्मों का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। निशंस पुरुष इस लोक और परलोक में भी शोक की आग से जलता रहता है, इसलिए आप मुझे निशंस मनुष्य और उनके कर्म का परिचय दीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, राजन, निशंस मनुष्य के मन में बड़ी घृणित इच्छाएँ रहती हैं। वह हिंसा प्रधान कर्मों का आरंभ करना चाहता है, स्वयं तो दूसरों की निंदा करता है और दूसरे उसकी निंदा करते हैं। यदि उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ तो वह अपने को वंचित समझता है, दिए हुए दान का बारंबार बखान करता है तथा बेईमानी, नीचता, धोखेबाजी और शठता करने में कभी नहीं चूकता। भोग्य वस्तु को अकेले उपभोग करता है, उसे अपने आश्रितों को नहीं देता, अभिमानी और विषयासक्त होता है, व्यर्थ की ढींग हाका करता है, सबके प्रति संदेह रखता है और वंचना किया करता है, अपने वर्ग में रहने वालों की तारीफ करता है और द्वेषवश आश्रम पर लाछन लगाया करता है, उनमें वर्ण संकरता का दोष होता है। निशंस कर्म करने वाले मनुष्य सदा हिंसा के लिए घूमता फिरता है, गुण अवगुण को समान समझता है, झूठ अधिक बोलता है और बहुत ही लालची और तंग दिल होता है। वह धर्मात्मा और गुणवान मनुष्य को ही पापी समझता है और अपने स्वभाव के अनुसार किसी पर भी विश्वास नहीं करता। जहाँ दूसरों की बदनामी होती हो वहाँ उनके गुप्त दोषों को भी प्रकट कर देता है, और अपने तथा दूसरे के अपराध बराबर होने पर भी वह आजीविका के लिए दूसरे का ही सर्वनाश करता है। जो उसका उपकार करता है उसको वह अपने जाल में फंसा हुआ समझता है, और उपकारी को भी यदि कभी धन देता है तो उसके लिए बहुत दिनों तक पश्चाताप करता रहता है। जो मनुष्य दूसरों के देखते रहने पर भी उत्तम भोजन की सामग्री अकेले चट कर जाता है उसको भी निशंस ही कहना चाहिए। जो पहले ब्राह्मण को देखकर पीछे अपने बंधु बांधव के साथ स्वयं भोजन करता है वह इस लोक में सुखी होता है और मरने के बाद भी स्वर्ग में जाता है। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार ये निशंस पुरुष के लक्षण बतलाया। समझदार मनुष्य को चाहिए कि निशंस से सदा बच कर रहे। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में पाप और उनके प्राश्चित। भीष्म जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण वेद और उपनिषदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण यदि यज्ञ करने वाला हो और उसका धन चोर चुरा ले गए हों अथवा वह निर्धन हो तो राजा का कर्तव्य है कि वैसे आचार्य की दक्षिणा देने, पितरों का श्राद्ध करने तथा अध्ययन करने के लिए धन दे। वेदवेता ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के निकट अपने महत्व का वर्णन नहीं करे। ब्राह्मण इस जगत का कर्ता, शासक, रक्षक और देवता कहलाता है, अतः उसके प्रति अमंगल सूचक एवं कटु वचन नहीं कहने चाहिए। क्षत्रिय अपने बाहुबल से, वैश्य और शूद्र धन के बल से और ब्राह्मण मंत्र तथा हवन की शक्ति से आपत्ति के समय अपनी रक्षा करे। कन्या युवती मंत्र न जानने वाला मूर्ख और संस्कारहीन पुरुष ये अग्नि में हवन करने के अधिकारी नहीं है। ये जिसके यज्ञ में हवन करते हैं उनके साथ ही स्वयं भी नरक में पड़ते हैं। मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करे उसे श्रद्धापूर्वक और इंद्रियों को काबू में रखकर करे। बिना पूर्ण दक्षिणा दिए यज्ञ ना करे। बिना दक्षिणा का यज्ञ प्रजा और पशु का नाश करता है तथा सर की प्राप्ति में भी बाधा डालता है। यही नहीं, वह इंद्रिय यश, कीर्ति तथा आयु को भी क्षीण करता है। जो ब्राह्मण अपवित्र स्त्री से संग करते हैं, जिन्होंने घर में अग्नि की स्थापना नहीं की है तथा जो अवैदिक रीति से हवन करते हैं वे सभी पापी हैं। जिस गांव में एक ही कुएं का पानी सब पीते हों वहां 12 वर्ष रहने से तथा शूद्र जाति की स्त्री से विवाह कर लेने से ब्राह्मण भी शूद्र ही हो जाता है। यदि ब्राह्मण एक रात्रि भी किसी नीच वर्ण के मनुष्य की सेवा करे अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आसन पर बैठे तो इससे जो पाप लगता है उसको वह 3 वर्षों तक व्रत पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने से दूर कर सकता है। परिहास में स्त्री के पास विवाह के अवसर पर गुरु के हित के लिए अथवा अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से झूठ बोलने में दोष नहीं है। इन 5 स्थलों पर असत्य बोलना पाप नहीं माना गया है। नीच वर्ण के पास भी उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सोना अपवित्र स्थान में भी पड़ा हो तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उठा लेना चाहिए तथा विष के स्थान से भी अमृत मिले तो उसे पी लेना चाहिए। गौ और ब्राह्मणों का हित, वर्ण संकरता का निवारण तथा अपनी रक्षा के लिए वैश्य भी हथियार उठा सकता है। मद्रापान, ब्रह्महत्या तथा गुरु पत्नी गमन इन महापापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। किसी भी उपाय से अपने प्राणों का अंत कर देने पर ही इससे छुटकारा मिलता है, यही शास्त्रों का निर्णय है। दूसरे का सोना हड़प लेना, चोरी करना और ब्राह्मण का धन छीन लेना ये महान पाप हैं। शराब पीने से, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने से, पतितों के संपर्क में रहने से और ब्राह्मणेतर होकर ब्राह्मणी के साथ संग करने से मनुष्य शीघ्र पतित हो जाता है। पतित के साथ रहकर उसका यज्ञ कराने, उसे पढ़ाने अथवा उसके घर में पुत्र या पुत्री का विवाह कर देने से मनुष्य 1 वर्ष में पतित होता है। उपयुक्त पापों को छोड़कर शेष जितने पाप हैं उनका प्रायश्चित बताया गया है, उसके अनुसार प्रायश्चित करके फिर पापी की आदत छोड़ देनी चाहिए। सब पाप की आदत छोड़ देनी चाहिए। पूर्वोक्त शराबी, ब्रह्महत्यारा और गुरु स्त्रीगामी इन 3 पापियों के मरने पर उनकी दाह आदि क्रिया किए बिना ही कुटुंबियों को उसके अन्न और धन पर अधिकार कर लेना चाहिए। इसे कुछ अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मंत्री और गुरु ही क्यों ना हों, यदि वे पतित हो गए हों तो धार्मिक राजा को अपने धर्म के अनुसार ही उनका प्रत्याग कर देना चाहिए और स्वयं अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जब तक ये प्रायश्चित करके शुद्ध ना हो जाएं, तब तक उनके साथ कोई बात या विचार करना उचित नहीं है। पापी मनुष्य धर्मचरण और तप करके ही अपने पाप को नष्ट कर सकता है। चोर को ये चोर है ऐसा कह देने मात्र से चोर के बराबर पाप का भागी होना पड़ता है और जो चोर नहीं है उसको चोर कह देने से मनुष्य को चोर के दूना पाप लगता है। कुमारी कन्या जब अपनी इच्छा से चरित्र भ्रष्ट होती है तो उसे ब्रह्म हत्या का 3 हिस्सा पाप भोगना पड़ता है और उसके चरित्र को बिगाड़ने वाला पुरुष शेष पाप का भागी होता है। ब्राह्मण को गाली देने या उसे पटक कर मारने से बड़ा भारी पाप लगता है। 100 वर्षों तक तो उसे प्रेत की भांति भटकना पड़ता है और 1000 वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण को न गाली दें न मारें। ब्राह्मण के शीर में घाव हो जाने पर उससे निकला हुआ रक्त धूल के जितने कणों को भिगोता है। चोट पहुंचाने वाला मनुष्य उतने ही वर्षों तक नरक में निवास करता है। गर्भ की हत्या करने वाला यदि युद्ध में शस्त्रों के आघात से मर जाए अथवा जलती हुई आग में कूदकर अपने को होम दे तो वह उस पाप से छूट जाता है। मद्रा पीने वाला पुरुष यदि मद्रा को खूब गर्म करके पी ले और उससे मुंह जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। गुरु पत्नी के साथ संग करने वाला पापी यदि स्त्री के आकार की लोहे की प्रतिमा बनवाकर उसे आग से तपा ले और उसका आलिंगन करके प्राण दे दे तो उसकी शुद्धि हो जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य उस मरे हुए ब्राह्मण की खोपड़ी लेकर अपना पाप कर्म लोगों को सुनाता रहे और 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सुबह शाम तथा दोपहर तीनों समय स्नान और तपस्या करे, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। इसी तरह जो जानबूझकर गर्भिणी स्त्री की हत्या करता है, उसको 2 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मदरा पीने वाला मनुष्य मित आहारी और ब्रह्मचारी होकर पृथ्वी पर शयन करे, 3 वर्ष या इससे अधिक समय तक अग्निष्टोम यज्ञ करे, इसके बाद 1,000 बैल या इतनी ही गौएं ब्राह्मणों को दान दे, तब वह शुद्ध होकर हो जाता है। वैश्य की हत्या कर डालने पर तो 2 वर्षों तक पूर्वोक्त नियम से रहे और ब्राह्मण को 100 बैल तथा 100 गौएं दान करे। शूद्र की हत्या करने वाला मनुष्य 1 वर्ष तक उक्त नियम का पालन करके 1 बैल और 100 गौएं ब्राह्मण को दान करे। कुत्ता सुअर और गधे की हत्या करने वाला मनुष्य भी शूद्र की हत्या के समान ही प्रायश्चित करे। बिल्ली, नीलकंठ, मेंढक, कौवा, सांप और चूहा मारने पर भी पशु हत्या के समान ही पाप लगता है। अब दूसरे प्रायश्चित बतलाए जाते हैं। अनजान में कीड़े मकोड़े आदि छोटे जीवों का वध हो जाने पर उसके लिए पश्चाताप करें। अन्य उपातकों से प्रत्येक के लिए 1-1 वर्ष तक व्रत का आचरण करना चाहिए। श्रोत्री की स्त्री से व्यभिचार करने पर 3 वर्षों तक और अन्य पर स्त्रियों से संपर्क होने पर 2 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दिन के चौथे पहर में 1 बार भोजन करें। प्रायः स्त्री के साथ रहने, उठने बैठने या भ्रमण करने पर 3 दिनों तक केवल पानी पीकर रह जाए। अग्नि में अपवित्र पदार्थ डालकर उसकी अवहेलना करने वाले मनुष्य के लिए भी यही प्रायश्चित है। जो अकारण ही पिता माता और गुरु का परित्याग करता है वह पतित हो जाता है, यही धर्मशास्त्रों का निर्णय है। यदि पत्नी ने व्यभिचार किया हो और विशेषतः इस काम में पकड़ी गई हो तो उसे सिर्फ अन्न और वस्त्र दे तथा प्रायः स्त्री से व्यभिचार करने वाले पुरुष के लिए जो व्रत रूप प्रायश्चित बताया गया है वही उससे भी करावे। जो अपने श्रेष्ठ पति को छोड़कर दूसरे किसी पापी से संग करती है उस कुलटा को चौड़े मैदान में खड़ी करके राजा कुत्तों से नचवा डाले। इसी तरह व्यभिचारी पुरुष को लोहे की तपाई हुई खाट पर सुलाकर ऊपर से लकड़ी रखकर आग लगा दे, जिससे वह पापी उसी में जलकर खाक हो जाए। पति की अवहेलना करके पर पुरुष से व्यभिचार करने वाली स्त्रियों के लिए भी यही दंड है। यदि पापी पाप करने के बाद साल भर तक प्रायश्चित नहीं करता तो फिर उसे दूना प्रायश्चित करना चाहिए। उसके संसर्ग में यदि कोई 2 वर्ष तक रह जाए तो उस मनुष्य को 3 वर्षों तक पृथ्वी पर विचरना और मुनियों की भांति व्रत का पालन करते हुए भिक्षा से निर्वाह करना चाहिए। 4 वर्षों तक उसके सेवास में रहने वाले को 5 वर्षों तक उस नियम के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करनी चाहिए। जो बड़े भाई के अविवाहित रहते अधर्म पूर्वक अपना विवाह कर लेता है वह परिवेता है। अविवाहित भाई को परिवीति कहते हैं और वह स्त्री परिवैद्या है। ये तीनों ही पतित माने जाते हैं। इन तीनों को पृथक पृथक अपनी शुद्धि के लिए 1 मास तक चंद्रायन या कृच्छ व्रत करना चाहिए। अथवा परिवेता अपनी पत्नी को बड़े भाई के पास ले जाकर पुत्र वधु के रूप में उसे समर्पण करे और ज्येष्ठ की आज्ञा से पुनः आशीष स्वीकार करे तो वे दोनों भाई और वह पत्नी भी धर्मता पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए इस प्रकार उत्तम प्रायश्चित का विधान है। उनमें जो दान करने में समर्थ हों उनके लिए दान की भी विधि है। श्रद्धालु पुरुष के लिए 1 गोदान मात्र ही प्रायश्चित बताया गया है। इस प्रकार मैंने ये सनातन प्रायश्चित का वर्णन किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विदुर विषय में विदुर तथा पांडवों के पृथक पृथक विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, ये कहकर जब भीष्म जी चुप हो गए तो राजा युधिष्ठिर ने घर जाकर अपने चारों भाइयों सहित विदुर जी से प्रश्न किया, धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में कौन उत्तम, कौन मध्यम और कौन लघु है? इन तीनों को प्राप्त करने के लिए विशेषता किस में मन लगाना चाहिए, ये बात आप सब लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार बताइए। ये सुनकर सबसे पहले विदुर जी ने धर्मशास्त्र का स्मरण करते कहना आरंभ किया। विदुर जी बोले, बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन, तप, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ, क्षमा, भाव शुद्धि, दया, सत्य और संयम, ये सब आत्मा की संपत्ति है। युधिष्ठर, तुम इन्हीं को प्राप्त करो। धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है। धर्म के ही आधार पर संपूर्ण लोक टिके हुए हैं। धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है और धर्म में ही अर्थ की भी स्थिति है। मनीषी विद्वान धर्म को उत्तम, अर्थ को मध्यम और काम को लघु बतलाते हैं। अतः मन को वश में रखकर धर्म को ही अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसे हम अपने लिए चाहते हैं। विदुर जी की बात समाप्त होने पर अर्जुन ने कहा, राजन, ये कर्म भूमि है। यहाँ जीविका के साधन बहुत कर्मों की ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गौपालन तथा भांति भांति के शिल्प, ये सब अर्थ प्राप्ति के ही साधन हैं। अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा है। अर्थ अर्थात धन के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते। धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति भी कर सकता है। सब प्रकार के संग्रह से रहित, संकोचशील, शांत एवं गेरुआ वस्त्र पहने, दाढ़ी मूछ बढ़ाए विद्वान पुरुष भी धन की अभिलाषा करते पाए जाते हैं। कई ऐसे हैं जो स्वर्ग के इच्छुक हैं और कुल परंपरागत नियमों का पालन करते हुए अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें धन की चाह बनी हुई है। धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रु को दंड देकर उन्हें वश में रखता है। महाराज, मेरा तो यही मत है। अब आप नकुल और सिद्धवी की बातें सुने, ये दोनों ही कुछ कहने की उत्कंठित हैं। निरंतर धर्म और अर्थ के ज्ञाता माद्री कुमार नकुल तथा सहदेव कहने लगे, राजन, मनुष्य को बैठते, सोते, उठते और चलते फिरते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से दृढ़तापूर्वक धन कमाने का उद्योग करना चाहिए। धन दुर्लभ और अत्यंत प्रिय वस्तु है। इसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है। धर्मयुक्त अर्थ और अर्थयुक्त धर्म, ये अमृत के समान लाभदायक हैं। इसलिए हम धर्म और अर्थ दोनों को आदर देते हैं। निर्धन मनुष्य की कामना नहीं पूर्ण हो सकती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है। अतः पहले धर्म का आचरण और फिर धर्म के अनुसार अर्थ का संग्रह करें। इसके बाद कामनाओं का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ होता है। ये कहकर नकुल और सहदेव चुप हो गए। तब भीमसेन ने इस तरह कहना आरंभ किया, धर्मराज, जिनके भीतर कामना नहीं है उसे न धन कमाने की इच्छा होती है न धर्म करने की। कामना के बिना तो कोई काम भोग भी नहीं चाहता। इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। कोई ना कोई कामना रखकर ही ऋषि लोग कठोर तपस्या में संलग्न होते हैं। फल, मूल और पत्ते चबाकर, वायु पीकर सावधानी के साथ संयम करते हैं। कामना से ही लोग वेदों का सिद्धाय करते हैं, श्राद्ध यज्ञ आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, दान देते हैं और प्रतिग्रह स्वीकार करते हैं। बनिए, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पकार तथा देवता संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से ही अपने अपने धंधों में लगते हैं। सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है। अतः धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक ही साथ सेवन करना चाहिए। जो इनमें से एक को ही स्वीकार करता है वह अधम है। दो का आश्रय लेने वाला मध्यम है और जो तीनों के सेवन में संलग्न है वे मनुष्य उत्तम है। यों कहकर भीमसेन जब चुप हो गए तो युधिष्ठिर बोले, इसमें संदेह नहीं कि आप लोगों ने धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों को समझा है और प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे पूछने पर आपने जो जो विचार प्रकट किए वे सब मैंने सुन लिए। आ, मेरी बात भी सुनिए। जो ना पाप में लगा हो, ना पुण्य में, ना अर्थोपार्जन में प्रवृत्त हो, ना धर्म या काम के सेवन में, जिसकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक समान हो, वह सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य दुख और सुख देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। संभव भगवान ब्रह्मा जी का कहना है कि जिसके मन में आसक्ति है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। किंतु जो धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से रहित है वही दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए गूढ़ तत्व का ज्ञान ही संसार का हित करने वाला है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर की कही हुई बात बड़े ही उत्तम, युक्तियुक्त और मन में बैठाने वाली थी। उसे सुनकर सब राजाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब ने हर्ष ध्वनि की और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे उनके वचनों की प्रशंसा करने लगे। महामना युधिष्ठिर ने भी उन राजाओं की प्रशंसा की और पुनः गंगानंदन भीष्म जी के पास आकर उनसे धर्म के विषय में प्रश्न किया। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में मित्र बनाने ना बनाने योग्य पुरुषों के लक्षण तथा कृतघ्न गौतम की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में सौम्य स्वभाव के मनुष्य कैसे होते हैं, किनके साथ प्रेम करना उत्तम होता है, भविष्य और वर्तमान में भी कौन से मनुष्य उपकार करने में समर्थ होते हैं, ये सब बताने की कृपा कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, किनके साथ संधि करनी चाहिए और किन के साथ नहीं, ये बात मैं तुम्हें ठीक ठीक बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। जो लोभी, क्रूर, धर्म त्यागी, कपटी, षठ, शूद्र, पापी, सब पर संदेह करने वाला, आलसी, दीर्घ सूत्री, कुटिल, निंदित, गुरु स्त्री से व्यभिचार करने वाला, संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाला, दुरात्मा, निर्लज, नास्तिक, वेदों की निंदा करने वाला, झूठा, सबके द्वेष का पात्र, चुगलखोर, पाप पोर में चार रखने वाला, धूर्त, मित्रों की बुराई करने वाला, दूसरों का धन लेने की इच्छा रखने वाला, बेमौके क्रोध करने वाला, चंचल चित्त, अकस्मात वैर बांध लेने वाला, अपना काम बनाने के लिए ही मित्रों से मेल रखने वाला, वास्तव में मित्रों का द्वेषी, मुंह से मित्रता की बातें करके भीतर से शत्रुभाव रखने वाला, टेढ़ी नज़र से देखने वाला, शराबी, द्वेषी, क्रोधी, निर्दयी, दूसरों को कष्ट देने वाला, मित्रद्रोही, प्राणियों की हिंसा करने वाला, कृतघ्न तथा नीच हो, उसके साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए। आप संधि करने के योग्य पुरुषों को बता रहा हूं, सुनो। जो कुलीन, बोलने में पटु, ज्ञान विज्ञान में कुशल, रूपवान, गुणवान, लोभहीन, काम करने से कभी ना थकने वाले, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, मधुर स्वभाव वाले, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय हों, उन्हें लोगों को राजा अपना मित्र बनावे। जो अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते और संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें बेमुखे क्रोध नहीं आता, जो उदासीन हो जाने पर भी मन से बुराई करना नहीं चाहते, अर्थ के तत्व को समझते हैं और अपने को कष्ट में डालकर भी हितेशी पुरुषों का कार्य सिद्ध करते हैं, जैसे रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो मित्रों की ओर से विरक्त नहीं होते, जो सबके विश्वास पात्र और धनमनागी हैं, जिनकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक से हैं, तथा जो सदा अपने स्वामी का काम बनाने में लगे रहते हैं, ऐसे उत्तम पुरुषों के साथ जो राजा संधि मेल करता है, उसका राज्य उसी तरह बढ़ता है जैसे चंद्रमा की चांदनी। जो सदा शास्त्र का सिद्धाय करते हैं, क्रोध को काबू में रखते हैं और युद्ध में प्रबल रहते हैं, जिनका उत्तम कुल में जन्म हुआ है, जो शीलवान और उत्तम गुणों से युक्त हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष ही मित्र बनाने के योग्य होते हैं। जिन्हें मैंने दोषयुक्त बताया है, उनमें से कई तो बहुत ही नीच, कृतघ्न और मित्र की हत्या का डालने वाले होते हैं। ऐसे दुराचारियों को सदा अपने से दूरी रखना चाहिए, यही सबका मत है। युधिष्ठ ने पूछा, पिता में आपने जिसे मित्र, द्रोही और कृतघ्न कहा है, उसकी पहचान क्या है, ये मुझे बताइए। तो भीष्म जी ने कहा, इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। ये घटना उत्तर दिशा में मलेच्छों के देश में घटित हुई थी। मध्य देश का एक ब्राह्मण था जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था। एक दिन वह कोई संपन्न गाँव में देखकर उसमें भीख मांगने के लिए गया। उस गांव में एक दस्यु रहता था जो बहुत ही धनी, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ और दानी था। ब्राह्मण ने उसके घर पहुंचकर भिक्षा के लिए याचना की। दस्यु ने ब्राह्मण को रहने के लिए एक घर देकर वर्ष भर निर्वाह करने के लिए योग्य अन्न की भिक्षा का प्रबंध कर दिया और नया कोरदार वस्त्र देकर उसकी सेवा में एक नव युवती दासी भी दे दी, जो उस समय पति से रहित थी। दस्यु से ये सारी चीजें पाकर ब्राह्मण मन ही मन बड़ा खुश हुआ और दासी के साथ नंदपूर्वक रहने लगा। उसका नाम था गौतम। वह भी दस्युओं की ही तरह प्रतिदिन वन में विचरने वाले हंसों का शिकार करने लगा। हिंसा में बड़ा प्रवीण निकला। दया तो उसे छू भी नहीं गई थी। सदा प्राणियों को मारने की ही ताक में लगा रहता था। डाकुओं के संसर्ग में रहकर वह पूरा डाकू बन गया। इस प्रकार दस्युओं के गांव में सुखपूर्वक रहकर पक्षियों का शिकार करते हुए उसके कई महीने बीत गए। तदंतर उस गांव में एक दूसरा ब्राह्मण आया जो सिद्ध्यायप्रायण पितृ विनय नियम के अनुकूल भोजन करने वाला ब्राह्मण भक्त वेद का पारंगत विद्वान तथा ब्रह्मचारी था। वह गौतम के ही गांव का रहने वाला और उसका प्रिय मित्र था। शूद्र का अन्न नहीं खाता था, इसलिए उस दस्युओं से भरे हुए गांव में ब्राह्मण के घर की तलाश करता हुआ वह सब और विचर रहा था। घूमते घूमते गौतम के घर पर जा पहुंचा। इतने में ही गौतम ही वहां आ गया। दोनों की एक दूसरे से भेंट हुई। ब्राह्मण ने देखा गौतम के कंधे पर मरे हुए हंस की लाश है और हाथ में धनुष बाण है। उसका सारा शरीर खून से रंग गया है। देखने में वह राक्षस सा जान पड़ता है और ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुका है। इस अवस्था में पड़े हुए गौतम को पहचान कर आगंतुक ब्राह्मण को बड़ा संकोच हुआ। उसने उसे धिक्कारते कहा, अरे तुम मोवश ये क्या कर रहा है? ब्राह्मण होकर डाकू जैसे बन गया? जरा अपने पूर्वजों को तो याद कर, उनकी कितनी ख्याति थी, वे कैसे वेदों के पारगामी विद्वान थे और तू उन्हीं के वंश में पैदा होकर ऐसा कुल कलंक निकला। आप भी तो अपने को पहचान, ब्राह्मणोचित सत्यशील शास्त्र ज्ञान संयम तथा दया आदि सद्गुणों को याद करके अब यहाँ लुटेरों में रहना छोड़ दे। अपने हितेशी सुहृद के इस प्रकार कहने पर गौतम मन ही मन कुछ निश्चय करके आर्त सा होकर बोला, द्विजवर मैं निर्धन हूँ और वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता, इसलिए धन कमाने के लिए इधर आया था। आज आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। अब रात भर यहाँ रहिए, कल सवेरे हम दोनों साथ ही चलेंगे। ब्राह्मण दयालु था, गौतम के अनुरोध से उसके यहाँ ठहर गया, मगर वहाँ की किसी भी वस्तु को उसने हाथ से छुआ तक नहीं। यद्यपि वह भूखा था और भोजन करने के लिए उससे प्रार्थना भी की गई, परंतु किसी तरह वहाँ का अन्न ग्रहण करना उसने स्वीकार नहीं किया। सिरा होने पर जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उस स्थान से चला गया तो गौतम भी घर से निकलकर समुद्र की ओर चल दिया। जाते जाते वह एक दिव्य वन में पहुंचा जो बड़ा ही रमणीय था। वहाँ के सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। अपनी शोभा से वह नंदवन को मात कर रहा था। उस वन में यक्ष और किन्नर विचर रहे थे। चारों ओर पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता था। कहीं मनुष्यों के समान मुख वाले भारुंड बोलते थे तो कहीं समुद्र परतों पर होने वाले भुलिंग आदि पक्षी चहचहा रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि एक अत्यंत शोभायमान बरगद के विशाल वृक्ष पर पड़ी जो चारों ओर मंडलाकार फैला हुआ था। अपनी बहुत सी सुंदर शाखाओं के कारण वह एक महान छत्र के समान जान पड़ता था। उसकी जड़ चंदन मिश्रित जल से सींची गई थी। उस मनोरम वृक्ष को देखकर गौतम बहुत प्रसन्न हुआ और निकट जाकर उसकी छाया में बैठा। उस समय वहां की पवित्र वायु के स्पर्श से उसे बड़ी शांति मिली और वह सुख का अनुभव करता हुआ वहीं लेट गया। उधर सूर्य भी डूब गया। उस समय एक उत्तम पक्षी ब्रह्मलोक से लौटकर अपने विश्राम स्थल पर आया। मैं उस वृक्ष पर ही बसेरा लिया करता था। उसका नाम था नाड़ी झंग। वह बकराज ब्रह्मा जी का प्रिय मित्र कश्यप जी का सपुत्र था। इस पृथ्वी पर राजधर्मा के नाम से विख्यात था। देवकन्या से उत्पन्न होने के कारण उसके शीर की कांति देवता के समान थी। वह बड़ा विद्वान था और दिव्य तेज से दीप्यमान दिखाई देता था। गौतम को उस समय भूख प्यास ता रही थी, इसलिए उस पक्षी को आया देखकर उसने उसे मार डालने के विचार से ही उसकी ओर दृष्टिपात किया। तब राजधर्मा ने कहा, विप्रवर ये मेरा घर है, आप यहाँ पधारे, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सूर्य अस्त हो गया है, संध्या का समय, आप मेरे घर में उत्तम अतिथि के रूप में आए हैं, इसलिए मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार आज आपकी पूजा करूँगा। रातें मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल सवेरे यहाँ से जाइएगा। मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ, मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है। आप जैसे गुणवान अतिथि का मैं स्वागत करता हूँ। ये कहकर राजधर्मा ने गौतम का विधिवत सत्कार किया, शाल के फूलों का दिव्य आसन बनाकर उसे बैठने को दिया, बड़ी बड़ी मछलियाँ लाकर रख दी, उन्होंने पकाने के लिए आग प्रज्वलित कर दी। ब्राह्मण जब भोजन करके तृप्त हो गया तो वह तपस्वी पक्षी उनकी थकावट दूर करने के लिए अपने पंखों से हवा करने लगा। विश्राम के पश्चात जब वह बैठा तो राजधर्मा ने उससे गोत्र पूछा, किंतु इसके उत्तर में वह कुछ नहीं कहकर सिर्फ इतना ही बता सका कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम गौतम है। तत्पश्चात राजधर्मा ने उसके लिए पत्तों का बिछौना तैयार किया जो दिव्य पुष्पों से वासित था, उसमें से सुगंध फैल रही थी। उस पर गौतम ने बड़े आराम से शयन किया। जिस समय मैं उस बिछौने पर बैठा, राजधर्मा ने उससे वहाँ आने का कारण पूछा तो गौतम बोला, महाप्राज मैं दरिद्र हूँ और धन के लिए समुद्र तक जाना चाहता हूँ। राजधर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, द्विजवरन अब आप समुद्र तक जाने की चिंता मत कीजिए, यहीं आपका काम हो जाएगा, यहीं से धन लेकर घर जाइएगा। बृहस्पति जी के मत के अनुसार चार प्रकार से अर्थ की प्राप्ति होती है, वंश परंपरा से, देव की अनुकूलता से, काम करने से और मित्र की सहायता से। अब मैं आपका मित्र हो गया हूँ, आपके प्रति मेरे हृदय में पूर्ण सौहार्द है, अतः मैं ही ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तदंतर जब प्रातःकाल हुआ तो राजधर्मा ने ब्राह्मण के सुख का उपाय सोचकर उससे कहा, सौम्य आप इस मार्ग से जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर मेरे एक मित्र रहते हैं, उनका नाम है विरूपाक्ष। वे राक्षसों के राजा और महान बलि हैं, मेरे कहने से आप उन्हीं के पास चले जाइए, निस्संदेह वे आपकी मनवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे। उनके ऐसा कहने पर गौतम विरूपाक्ष के नगर की ओर चल दिया। अब उसकी थकावट दूर हो चुकी थी, रास्ते में इच्छानुसार अमृत के समान मीठे फल खाता हुआ वह तेजी के साथ आगे बढ़ना लगा और मेरुवज्र नामक नगर में पहुंच गया। उस नगर के चारों ओर परतों का किला और परतों की ही 4 दीवारी थी, उसका दरवाजा भी एक पर्वत ही था। नगर की रक्षा के लिए सब और शिला की बड़ी बड़ी चट्टाने और मशीनें थी। राक्षस राज को ये सूचना दी गई कि आपके मित्र ने अपने एक प्रिय अतिथि को आपके पास भेजा है। ये समाचार पाकर उसने सेवकों से कहा, गौतम को नगर द्वार से बुलाकर शीघ्र यहाँ ले आओ। आज्ञा पाते ही उनके नौकर गौतम को पुकारते हुए बाज की तरह झपटकर दरवाजे पर आ पहुँचे और बोले, भाई जल्दी चलो, हमारे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। बुलावा सुनते ही गौतम की थकावट दूर हो गई, वह दौड़ पड़ा। राक्षस राज की महासमृद्धि देखकर उसे बड़ा विस्मय हो रहा था। वह उन सेवकों के साथ शीघ्र राजमहल में जा पहुँचा। वहाँ विरूपाक्ष ने उनका विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात जब वह एक उत्तम आसन पर विराजमान हुआ तो राक्षस राज ने उनके गोत्र शाखा और ब्रह्मचर्य अवस्था में किए हुए श्रद्धाय के विषय में प्रश्न किया, मगर वह गोत्र जाति के सिवा और कुछ नहीं बता सका। तब राक्षस ने पूछा, भद्र तुम्हारा निवास कहाँ है, तुम्हारी स्त्री किस जाति की है, ये सब ठीक ठीक बताओ, डरो मत। गौतम बोला, मेरा जन्म तो हुआ है मध्य देश में, मगर मैं भीलों के घर में रहता हूँ। मेरी स्त्री भी शूद्र जाति की है और मुझसे पहले दूसरे की पत्नी रह चुकी है, ये बात मैं आपसे सत्य कहता हूँ। ये सुनकर राक्षस राज मन ही मन सोचने लगा, अब किस तरह काम करना चाहिए। ये जन्म से ब्राह्मण और महात्मा राजधर्म का सुहृद है, उन्होंने ही इसे मेरे पास भेजा है, अतः उनका प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। आज कार्तिक की पूर्णिमा है, आज के दिन मेरे यहाँ हजारों ब्राह्मण भोजन करेंगे, उनके साथ इसे भी भोजन कराकर धन देना चाहिए। तदंतर भोजन के समय हजारों विद्वान ब्राह्मण स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण किए वहाँ आ पहुँचे। राक्षस राज की आज्ञा से सेवकों ने जमीन पर कुशाओं के सुंदर आसन बिछा दिए। जब ब्राह्मण उन पर विराजमान हो गए तो राजा विरूपाक्ष ने तिल कुश और जल लेकर उनका विधिवत पूजन किया। उसमें विश्व देवों पितरों तथा अग्नि देव की भावना करके उसने सबको चंदन लगाया और फूल की मालाएं पहनाई। उस समय उत्तम रीति से पूजा संपन्न होने पर उन ब्राह्मणों की बड़ी शोभा हुई। इसके बाद उसने हीरे से जड़ी हुई सोने की थालियों में घी से बने हुए मीठे पकवान परोसकर उनके आगे रख दिए। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के समक्ष रत्नों की ढेरी लगाकर विरूपाक्ष ने कहा, द्विजवरो, आप लोग अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार इन रत्नों को उठा लो और जिसमें आपने भोजन किया है उन स्वर्ण में पात्र को भी अपने अपने घर लेते जाइए। राक्षस राज के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों ने इच्छा अनुसार उन रत्नों को ले लिया। इस प्रकार उत्तम रत्न और वस्त्र द्वारा सत्कार पाकर सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर विरूपाक्ष ने नाना देशों में आए हुए उन ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरो, आज दिन भर आप लोगों को राक्षसों से अन्य कोई भय नहीं है। मौज करते हुए अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, विलंब मत कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण लोग चारों दिशाओं की ओर भाग चले। गौतम भी सोने का बोझ लेकर जल्दी जल्दी चलता हुआ बरगद के वृक्ष के पास आया। वहाँ बड़ी कठिनाई से उस भार को ढो रहा था। वहाँ पहुँचते ही थक कर बैठ गया। भूख से वह और भी क्लांत हो रहा था। राजधर्म पक्षी ने अपने पंखों से हवा करके उसकी थकावट दूर की, फिर पूजन करके उसके लिए भोजन का प्रबंध किया। भोजन और विश्राम कर लेने के बाद गौतम ने सोचा, मैंने लोभ तथा मोह के कारण सन का बड़ा भारी बोझा उठा लिया है। अभी दूर जाना है, रास्ते में खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे प्राण धारण करूंगा। यही सोचते हुए उस कृतघ्न ने मन में विचार किया, ये बको का राजा राजधर्मा मेरे पास ही तो है, क्यों ना इसी को मारकर साथ ले लूं और शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दूं। भीष्म जी कहते हैं, उस समय वह पक्षी गौतम पर विश्वास करके उनके पास ही सो रहा था। उधर वह दुष्ट आत्मा कृतघ्न उसे मार डालने की तदबीर सोच रहा था। उसके सामने ही आग जल रही थी, उसमें से एक जलती ही लुहाठी लेकर उसने निश्चित सोते हुए राजधर्मा को मार डाला। उसे मारकर गौतम को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस हत्या के पाप पर उसकी दृष्टि नहीं गई। उसने मरे हुए पक्षी के पंख और बाल नोचकर उसे आग में पकाया और साथ में ले लिया। फिर सोने की गठड़ी सिर पर लादकर बड़ी तेजी के साथ घर की राह ली। दूसरे दिन विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, आज पक्षियों में श्रेष्ठ राजधर्मा दर्शन नहीं हुआ। वे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए जाया करते थे और वहाँ से लौटने पर मुझसे मिले बिना कभी घर नहीं जाते थे। इधर दो शाम बीत गई किंतु वह मेरे घर नहीं पधारे। अतः आज मन में तरह तरह के संदेह उठ रहे हैं, ना जाने मेरे मित्र को क्या हो गया है। तुम उसका पता लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह अधम ब्राह्मण उन्हें मार डाले। मैं बड़ा निर्दयी और दुराचारी जान पड़ता था। सूरत शक्ल तो उसकी ऐसी भयानक थी मानो कोई दुष्ट लुटेरा हो। नीच गौतम यहाँ से लौटकर फिर उन्हीं के पास गया था, इसलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है। बेटा, तुम यहाँ से शीघ्र ही राजधर्मा के स्थान पर जाओ और तुरंत इस बात का पता लगाओ कि वे जीवित है या नहीं। पिता की आज्ञा ऐसी आज्ञा पाकर जब वह बहुत से राक्षसों के साथ उस वट वृक्ष के पास गया तो वहाँ राजधर्मा का कंकाल पड़ा दिखाई दिया। ये देखकर राक्षस राज का पुत्र रो पड़ा और गौतम को पकड़ने के लिए उसने पूरी शक्ति लगाकर पीछा किया। थोड़े ही दूर जाने पर राक्षस ने गौतम को पकड़ लिया। उसके साथ ही हड्डियों और पंखों से रहित राजधर्मा की लाश भी मिल गई। उसको लेकर वह तुरंत ही मेरु वज्र में जा पहुंचे। वहां राक्षसों ने राजधर्मा के मृत शरीर और उस पापी एवं कृतज्ञ गौतम को राजा के सामने पेश किया। मित्र की यह दशा देखकर राजा विरूपाक्ष अपने मंत्री और पुरोहित के साथ फूट फूट कर रोने लगा। राजमहल में बड़ा कोहराम मचा। स्त्री और बच्चों सहित सारे नगर में मातम छा गया। तदंतर राजा ने कहा, बेटा, इस पापी का वध काट डालो और समस्त राक्षस इसके मांस के टुकड़ों को इच्छानुसार बांट कर खा जाओ, क्योंकि ये पापात्मा सदा पाप ही किया करता है। राक्षस राज के कहने पर भी राक्षसों को उस पापी का मांस खाने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम करते कहा, महाराज आप हम लोगों का इसका पाप भक्षण करने के लिए ना दीजिए। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग इस कृतघ्न को दसों के हवाले कर दो। आज्ञा पाते ही राक्षस हाथ में त्रिशूल और पट्टी से लेकर टूट पड़े और उस पापी के टुकड़े टुकड़े करके दसों को देने लगे, किंतु दसों ने भी उसका मांस खाना स्वीकार नहीं किया। मांसाहारी जीव भी कृतघ्न का मांस नहीं खाते। ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य के लिए पाप से छूटने का प्रायश्चित बताया गया है, मगर कृतघ्न के उद्धार का कोई भी उपाय नहीं कहा गया है। तंत्र विरूपाक्ष ने वक्रराज के लिए एक चिता तैयार कराई और बहुत से रत्नों, चंदनों और वस्त्रों से उनको खूब सजाया। फिर वक्रराज के शव को उनके ऊपर रखकर उसमें आग लगाई और विधि पूर्वक उनका दाह कार्य संपन्न किया। उसी समय दक्ष कन्या सुरभि देवी वहां आई और आसमान में ऊपर खड़ी हो गई। उसके मुख से दूध मिश्रित फैन निकलकर राजधर्मा की चिता पर गिरा और उसके स्पर्श से वह जीवित उठा। तब वह उड़कर विरूपाक्ष के पास पहुंचा और दोनों मित्र गले मिले। इतने ही में देवराज इंद्र भी विरूपाक्ष के नगर में आ पहुंचे और उससे बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे द्वारा राजधर्मा को जीवन मिला। इसके बाद राजधर्मा ने इंद्र को प्रणाम करके कहा, श्रीश्वर यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरे मित्र गौतम को जीवित कर दीजिए। इंद्र ने उसकी बात मान ली और अमृत छिड़कर उस ब्राह्मण को जीवित कर दिया। गौतम के जीवित होने पर राजधर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे मित्र भाव से गले लगाया और उस पापी को धन सहित विदा करके वह अपने स्थान पर आ गया। गौतम पुनः भीलों के ही गांव में जाकर रहने लगा। वहां उसने उस शूद्र जाति की स्त्री के पेट से अनेकों पापाचारी पुत्रों को जन्म दिया। तब देवताओं ने गौतम को महान शाप देते हुए कहा, यह पापी कृतघ्न है और दूसरा पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पेट से बहुत समय से संतान पैदा करता आ रहा है। इस पाप के कारण इसको घोर नरक में गिरना पड़ेगा। भीष्म जी कहते हैं, भारत बहुत दिन हुए इस कथा को नारद जी ने मुझे सुनाया था और उसी को याद करके आज मैंने तुम्हें सुनाया है। कृतघ्न मनुष्य को यश, स्थान, सुख कैसे नसीब हो सकता है? कृतघ्न पर तो किसी का विश्वास ही नहीं होता। कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य को विशेष ध्यान देकर मित्र द्रोह के पाप से बचना चाहिए, क्योंकि जो मित्र से द्रोह करता है वह घोर नरक में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। लोगों को मित्र बनाने की इच्छा रखनी चाहिए, कारण कि मित्र से सब कुछ प्राप्त होता है। मित्र की सहायता पाकर मनुष्य आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मित्रों का सत्कार और पूजन करना चाहिए। जो कृतघ्न, पापी, निर्लज, मित्र द्रोही, कुलंगार तथा पापाचारी हों, ऐसे लोगों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। राजन, इस प्रकार मित्र से द्रोह करने वाले पाप प्रायण कृतघ्न मनुष्य का चित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। आप बोर क्या सुनता चाहते हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजे, महात्मा भीष्म का यह वचन सुनकर युधिष्ठिर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। महाभारत के शांति पर्व में शोकाकुल चित्त की शांति के लिए राजा सैनजीत और ब्राह्मण के संवाद का वर्णन, कल्याणकामी के कर्तव्य के विषय में पिता पुत्र का संवाद और सुख दुख के वचन और त्याग की महिमा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में यहाँ तक आपने राजधर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्म का उपदेश दिया, अब आप सब आश्रमियों के श्रेष्ठ धर्म का वर्णन कीजिए। तब भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, वेद में सर्वत्र धर्म का ही विधान है। धर्म के अनेकों द्वार हैं। संसार में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसका कोई फल ना हो। मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थों को सारहीन अर्थात क्षण भंगुर समझता है, वैसे वैसे इनमें उसका वैराग होता जाता है। अतः वह प्रपंच अनेकों दोषों से पूर्ण है, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष को अपने मोक्ष के लिए यत्न करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, धन के नष्ट हो जाने तथा स्त्री पुत्र या पिता के मर जाने पर जिस विचार से शोक दूर हो सकता है वह क्या है, वर्णन करने की कृपा करें। तो भीष्म जी बोले, बेटा जब धन नष्ट हो अथवा स्त्री पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए तो ओ संसार कैसा दुख में है, ये सोचकर शोक को दूर करने का प्रयत्न करें। इस विषय में उदाहरण रूप से ये पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। पहले सैनजीत नाम का एक राजा था, वह पुत्र वियोग से अत्यंत शोकातुर हो रहा था। उसे उदास देखकर एक ब्राह्मण ने कहा, राजन तुम मूढ़ मनुष्य की तरह क्यों मोहित हो रही हो, शोक के योग्य तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरों के लिए क्यों शोक करते हो। अजी एक दिन मैं, तुम और अन्य सब लोग भी वहीं जाएंगे जहाँ से आए हैं। तो सैनजीत ने पूछा, तपोधन आपके पास ऐसी कौन बुद्धि तप समाधि ज्ञान या शास्त्र बल है जिसे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं होता। तो ब्राह्मण ने कहा, देखो इस संसार में उत्तम मध्यम और अधम सभी प्राणी दुख में ग्रस्त हैं तथा तरह तरह के कर्मों में फंसे हुए हैं। मैं शरीर या पृथ्वी को अपनी नहीं मानता, ये जैसी मेरी है वैसी ही दूसरों की भी है, यही सोचकर इनके कारण मुझे व्यथा नहीं होती है और इस बुद्धि को पाकर ही मैं हर शोक से रहित रहता हूँ। जिस प्रकार समुद्र में दो लकड़ियाँ मिलती हैं और फिर अलग अलग भी हो जाती हैं, इसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता है तथा इसी तरह ये पुत्र पौत्र जाति बंधु और संबंधियों की कल्पना हो जाती है, अतः इसमें विशेष स्नेह नहीं करना चाहिए क्योंकि एक दिन उनसे विछोह होना निश्चित है। तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थान से आया था और अब अज्ञात देश को ही चला गया, ना तो वह तुम्हें जानता था और ना तुम ही उन्हें जानते थे, अतः तुम उनके कौन हो जो उनके लिए शोक कर रहे हो। संसार में विषय तृष्णा से जो व्याकुलता होती है उसी का नाम दुख है और उस दुख का नाश हो जाना ही सुख है। उस सुख से बार बार दुख उत्पन्न होता रहता है, इस प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये सुख दुख का चक्र घूमता ही रहता है। इस समय तुम्हें सुख की स्थिति में दुख में आना पड़ा है, इसलिए अब तुम सुख प्राप्त करोगे। किसी प्राणी को सदा सुख या सदा दुख की ही प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य स्नेह की अनेक प्रकार की फांसियों में बंधे हुए हैं और जल में बालू का पुल बनाने वालों के समान अपने कार्यों में असफल होने से दुख पाते रहते हैं। तेली लोग तेल के लिए जैसे तिलों को कोलू में प्यारते हैं, उसी प्रकार सब लोग अज्ञान जनित कष्टों से पिस रहे हैं। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि कुटुंब के लिए संसार के तरह तरह के पाप बटोरता है, किंतु इस लोक में और परलोक में उसे अकेले ही उसका क्लेश में फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बूढ़ा हाथी दलदल में फंसकर प्राण खो बैठता है, उसी प्रकार सब लोग पुत्र स्त्री और कुटुंब की आसक्ति में फंसकर शोक समुद्र में डूबे रहते हैं। जब पुत्र धन या बंधु बांधवों में से किसी का नाश हो जाता है तो वे दावानल के समान भीषण दुख में पड़ जाते हैं, परंतु सुख दुख और जन्म मृत्यु आदि सब कुछ देव के अधीन है। परंतु हितेशियों से युक्त हो या ना हो, वह शत्रु से घिरा हो या मित्रों से, तथा बुद्धिमान हो अथवा बुद्धिहीन, देव की अनुकूलता होने पर ही सुख पा सकता है। अन्यथा ना तो हितेशी सुख देने में समर्थ है और ना शत्रु दुख देने में, ना बुद्धि दान दे सकती है और ना धन सुख पहुंचा सकता है। वास्तव में संसार की गति को कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। जिन्हें बुद्धि योग का सुख प्राप्त है, जो द्वंद्व से अतीत हैं और जिनमें मत्सरता का भी अभाव है, उन्हें अर्थ या अनर्थ कभी व्यथा नहीं पहुँचाते हैं, किंतु जिन्हें बुद्धि योग प्राप्त नहीं हुआ है, वे ऐसी परिस्थिति आने पर अत्यंत हर्ष और अत्यंत शोक के अधीन हो जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा प्रिय, जो जो प्राप्त होता जाए उसका उत्साह के साथ सामना करे, कभी हिम्मत नहीं हारे। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों अवसर हैं, किंतु वे दिन दिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, बुद्धिमानों पर नहीं। जो बुद्धिमान विचारशील शास्त्राभ्यासी ईर्ष्याहीन संयमी और जितेंद्रिय होता है उस मनुष्य को शोक छू भी नहीं सकता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए इस निश्चय पर डटा रहकर संयत चित्त से व्यवहार करे। जो पुरुष उत्पत्ति विनाश के तत्व को जानता है उसे शोक स्पर्श नहीं कर सकता है। मनुष्य जब किसी पदार्थ में मत्व कर बैठता है तो वही उसके दुख का कारण बन जाता है। वह विषयों में से जिस जिस की आसक्ति को त्यागता जाता है उसी उसी से सुख की वृद्धि होती जाती है। किंतु जो पुरुष विषयों के पीछे पड़ा रहता है वह तो उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है। लोक में जितना भी विषय सुख है और जो कुछ दिव्य स्वर्गीय आनंद है वह सब तृष्णा क्षय के सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, अपने पूर्व जन्म में उसने जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म किया होता है उसका उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीवों को बारी बारी से प्रिय अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति होती ही रहती है। ऐसे विचार का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग रूपी गुण से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है। अतः सब प्रकार के भोगों में दोष दृष्टि करें और उन्हें स्वेच्छा से त्याग दें। हृदय से उत्पन्न होने वाला ये काम हृदय से ही पुष्ट होकर मृत्यु रूप में परिणित हो जाता है। जब इसकी सिद्धि में कोई बाधा आती है तो विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है। कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है उसी प्रकार जब यह जीव अपनी सब कामनाओं का संकोच कर देता है तो इसे विशुद्ध अंतःकरण में ही स्वयं प्रकाश आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जब ये किसी से भय नहीं मानता और इससे कोई नहीं डरता तथा जब यह किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष नहीं करता तो इसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है। जब यह सत्य और असत्य, शोक और आनंद, भय और अभय तथा प्रिय और अप्रिय दोनों को त्याग देता है तो परम शांत चित्त हो जाता है। जब पुरुष मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी के प्रति दूषित भाव नहीं करता उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। दुष्चित पुरुषों के लिए जो अत्यंत दुस्त्यज है, मनुष्य के जीर्ण हो जाने पर भी जिसमें शिथिलता नहीं आती तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है वह सुखी होता है। राजन, इस विषय में पिंगला की गाई हुई एक गाथा प्रसिद्ध है जिससे ज्ञान होता है कि उसने क्लेशपूर्ण स्थिति में पढ़कर भी तृष्णा को त्याग देने से शुद्ध सनातन धर्म को पा लिया था। एक बार पिंगला वैश्या बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसके पास उसका प्रेमी नहीं आया। इससे उसे बड़ा खेद हुआ और उसने शांत होकर ऐसा विचार किया, मेरे सच्चे प्रीतम सदा ही स्वस्थ रहने वाले हैं, मैं बहुत समय तक इनके साथ रह चुकी हूँ, फिर भी ऐसी उन्नत हो गई हूँ कि इतने दिनों तक पास रहने पर भी उन्हें पहचान नहीं सकी। भला जिसे उस सच्चे प्रीतम का पता लग जाएगा वह किसी दूसरे को कैसे पति रूप से स्वीकार करेगी। अब मैं भी मोह निद्रा से जागी हूँ, आज से मैंने सब कामनाओं को तिलांजलि दी। आप भोगों का रूप धारण करके ये नरक रूपी धूर्त मनुष्य मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे। देवश पूर्व पुण्य का उदय होने पर अनर्थ ही अर्थ रूप हो जाता है। इसी से आज निराशा ने मुझे जितेंद्रिय बना दिया है। वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं वही सुख के नींद सो सकता है। आशा ना रखने में ही सबसे बड़ा आनंद है। देखो, आशा को निराशा में परिणत करके ही आज पिंगला आनंद से सो रही है। तो भीष्म जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण ने जब ये तथा और भी ऐसी ही युक्तियुक्त बातें कही तो राजा सैनजीत शोक दूर होकर चित्त ठिकाने पर आ गया और वह प्रसन्न होकर आनंद से जीवन बताने लगा।